podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Hvem ringer kirkerne for, David Trads? Hvor var du i kirken i dag? Jeg nåede det ikke, Mads. Du nåede endnu en gang ikke kirken. Jeg havde længe op på fornemmelsen, at en del af fundamentet for kampagnesporet var indslag fra en hedning. Er det lidt rigtigt? Ja, hedning er et meget grimt ord, synes jeg. Jeg synes, det er sådan et skældsord. Synes heller, jeg vil sige, jeg har jo virkelig gået meget i kirke. Altså, hvis man tager det sådan i forhold til, hvor mange søndager har jeg egentlig været hen over et helt liv, så vil jeg sige dig, at det første år, jeg boede i USA, ude i Midtvesten, ude i Michigan, der gik jeg i kirke hver eneste søndag, og ofte også om onsdagen. Det var før, du konverterede til islam. Det var før, at der overhovedet var noget, der hed islam i den vestlige verden, om jeg så vil sige. Der var ikke noget at konvertere til. Men du føler, at du har gjort din borgerpligt derude? Jeg synes, jeg har været i kirke nok til, at jeg ved godt, hvad der foregår. Ja, det er jo det. Altså, jeg vil også sige, hvis man ikke er sådan oppe på især bibelbæltet og den amerikanske protestantisk tradition, så kan det godt være et lidt forvirrende land at navigere i nogle gange, så det bliver man simpelthen nødt til, når man har beskæftiget sig med USA. Det er en stor dag i dag i USA, nok større end den er herhjemme, bliver jeg nødt til at sige. Ja, vi er også nødt til at fastholde med, at modsat Danmark, modsat mange europæiske lande, så er der en meget, meget stor andel af amerikanere, som går i kirke, ikke bare nødvendigvis om søndag, men faktisk ofte også, som det var tilfældet i den lille by, jeg boede i Michigan i sin tid, at der er rigtig mange, der også gør det om onsdagen. Og det der med at finde Gud, det er noget meget amerikansk, men også noget, der ikke er amerikansk, men det er også relevant for den her udsendelse, fordi man taler om, at Donald Trump er ved at finde Gud. Det er noget, der er sket for ham, mens han har været præsident, at det religiøse, som altså virkelig aldrig har fyldt ret meget i Donald Trumps liv, det fylder mere og mere. Han laver flere og flere religiøse referencer, gør det med sådan ret stor overbevisning, og i starten troede mange, at det var noget, der blev skrevet ind i Trumps manuskript af andre, de her referencer til kristne budskaber. Mange af dem viser sig nu. Det er nogen, han selv kommer med. Det ser ud til, at om ikke andet, så har det ikke sikkert, at Trump kommer til at frelse verden som præsident, men embedet er i gang med at frelse ham. Det er i hvert fald et fantastisk godt udtryk, det sidste der, Mads, for vi kan vel godt sige, at de sidste, 2-3 uger, har jo helt bemærkelsesværdigt vist en præsident, der skifter kurs på nogle dramatiske områder, altså virkelig på den store bane, skifter politisk kurs i forhold til, hvad han sagde i valgkampen. Ja, altså man må sige, Donald Trump kom jo til det ovale værelse med en ret begrænset udenrigspolitisk horisont. Jeg tror, vi har nævnt tidligere, at det, Donald Trump mest har gjort udenrigspolitisk, er jo, at altså, han kender jo ikke verden ret godt. Han har aldrig rejst meget. Han har rejst lidt med det her Miss Universe. Hvad hedder sådan noget? Skønhedskonkurrencen, hvor han jo ejer af dem. Han rejste med dem i en periode, men altså, hvis jeg rejste med dem, ville jeg nok også have svært ved at koncentrere mig om de lande, jeg var i. Og det samme har man lidt på fornemmelsen med Donald Trump. Og på den konto tror jeg bare, at det er nok der, indlæringskurven har været allerstejlet for Donald Trump. Det vi har set, at da han mødte Stoltenberg for nylig, han jo faktisk fuldstændig et alle sine egne ord om NATO. Han har et mange af sine ord om EU. Han mener nu noget andet om, hvordan man er engageret, ikke engageret i Mellemøsten, og hele hans inddæmningspolitik over for Nordkorea, som vi ser udfolde faktisk i de her timer, ser også ud til at være et brud med ting, Donald Trump tidligere har sagt. Så det er selvfølgelig altid sjovt, når man har en politiker, der siger noget fuldstændig modsat af det, man har stået for kort tid forinden. Og vi har jo også, Mads, oven i den række, du lige nævnte der, glemte du, men det er jo også væsentligt, Kina. Altså fra at have en konfrontatorisk politik i forhold til Kina, ser det pludselig ud, som om man har en sådan nogenlunde normalt forhold til Kina. Ja, og ønsker at samarbejde med Kina på vigtige områder, og forestilling om, at vi er tæt på en handelskrig med Kina, det vil jeg godt sige, det tror jeg ikke på længere, er overhovedet i kortene. Altså, det, man, jeg tror simpelthen, Donald Trump har opdaget, at den her forestilling om, man kun kan være USA's præsident, som han jo hele tiden har talt om, for en nation, der er så stor en del af hele globaliseringen, og den dagsorden, globaliseringen er en del af, at det er et fatamorgana. Det kan man ikke være. Og noget af det, Mads, du sådan lang tid har sagt, altså efter at Donald Trump, han rent faktisk blev valgt til præsident, der tilbage i november måned sidste år, så i perioden til han blev præsident, så perioden efter han blev indsat, og ugerne efter, det har været, at du hele tiden har sagt, ja, det er meget muligt, han har nogle meget, meget specielle holdninger, og det så jo længe ud, som om han mente det. Men det der embede, det der med at sætte sig ind i det ovale værelse, sætte sig bag det der specielle skrivebord, mærke presset, tale med folk fra andre lande, de ville formentlig, eller forhåbentlig tror jeg, du sagde nogle gange, føre til, at han på et eller andet tidspunkt ville forstå, hvilket ansvar der også hviler på en, når man er USA's præsident. Altså, man må sige, jeg har vel haft den bekymring, at en verden uden et aktivt USA, har jeg altid opfattet som en verden, der bare blev mere hobbesiansk, mere anarkisk, mere rodet, mere voldelig, mere blodig, aldrig en verden, der egentlig klarer sig ret godt. Jeg ved godt, at USA tit gør noget åndssvagt udenrigspolitisk, og de skal være den første, trods mit store amerikanske hjerte, til at indrømme, at det er jo bestemt ikke blind for. Men når de ikke er der, ser det altid værre ud, synes jeg. Og derfor var jeg jo bange for, simpelthen, at USA skulle trække sig tilbage og give nationer, som jeg ikke synes behøver at fylde mere, Rusland, eller hvad er det så, Kina, eller en masse andre slyngelstater i verden, som er måske ikke så store som Rusland og Kina, men som også kan få en uheldig indflydelse på verdensordenen. Og derfor ønskede jeg et USA, der stadigvæk var en del af verden, og som var en del af det, vi kalder for det Trumanske projekt, at USA for altid vil være investeret i verden. Altså noget, der begyndte, da Harry Truman blev præsident i 1945. Ja, og det, der fører til det Vesten, som vi kender, det er i virkeligheden bygget op af NATO, FN, internationale aftaler, alt det der, der foregik under den kolde krig med Truman. Men lad os lige prøve at gå endnu længere tid tilbage i historien, Mads, fordi i den forløbende uge, så læser jeg en artikel i The Economist, der handler om, at det faktisk nu er 100-årsdagen for det tidspunkt, hvor USA nølende jo også går ind i første verdenskrig, men altså faktisk fra at starte med at sige, man ikke ønskede at gå ind, det var europæernes problem, så pludselig alligevel bliver virvlet ind i første verdenskrig. Så du kan sige, der har vi også et tidspunkt, Mads, hvor en præsident træder til, tror måske, han kan holde sig ud af en konflikt, der er stor, det er tilfældet i Europa, men alligevel på et tidspunkt bliver nødt til at gå ind i den, og så i øvrigt jo bliver kampafgørende. Ja, altså USA ender jo med at gå ind i første verdenskrig i 1917 og mobilisere på meget kort tid egentlig 4 millioner mand, og ender med at gøre en indsats, som er meget afgørende for udfaldet af første verdenskrig, selvom man er en meget sen deltager. Og en af de store opdagelser, amerikanerne gør sig, fordi indtil da har USA nok på mange måder været en nation, der har haft en stor industriel ressource, har haft mange naturressourcer, der bor mange mennesker, deres økonomi var i vækst, men de så sig stadigvæk som en lillebror nation i forhold til europæiske nationer. Det, der sker, da amerikanerne kommer til Europa, er, at de jo opdager, at det udstyr, de selv har med, er på niveau, eller bedre end det, europæerne har. De opdager også sjovt nok, at de er lidt højere end europæerne, fordi de simpelthen spiser bedre, de amerikanske soldater, og i kamp på slagmarken, der er ikke, de behøver ikke at være nogen, der føler sig som andenrangs på nogen som helst façon. Deres taktik er, og deres ledelse, og der er selvfølgelig meget, de skal lære, selvom de er nye, men de fungerer, og USA kommer egentlig hjem fra første verdenskrig med sådan en underlig blanding. Altså på den ene side har man mistet mere end 100.000 soldater i kamp. Næsten halvdelen af dem falder dog til den spanske syge, altså influenzaepidemi, der rammer Europa på det her tidspunkt. Men man kommer hjem med sådan en underlig blanding af, at man jo godt kan være med, at USA ikke behøver sådan at vige pladsen for andre. Indtil da havde amerikansk udenrigspolitik mest handlet om at sørge for, at europæerne ikke var aktive i det, man kalder den vestlige verdens halvkugle. Altså der, hvor USA har hjemme i Nord- og Sydamerika. Men nu begyndte man så at få lidt mere appetit på at være aktiv. Man har en præsident, der rejser ikke hjem fra Europa, men da man kommer hjem fra Europa, føder den tanke, at vi skal have et folkeforbund og have mere orden på verden, og det skal USA være. Woodrow Wilson. Lige præcis, være investeret i og så videre. Og på den anden side har man også et USA, der selvfølgelig på grund af krigens rædsler, og da man finder ud af, hvor komplet umuligt det er at samarbejde med europæerne, også vender tilbage med den opfattelse, at der er ingen grund til, at vi investerer os mere i Europa. Mm-hmm. Så der er både sådan en dobbelt erfaring fra Første Verdenskrig. Den ene er, at man behøver ikke at frygte verden, og det andet er også, at verden er et forfærdeligt sted, og det er nemt at dø derude, og hvorfor skal vi tage ansvar? Så nogle historikere ser egentlig Første Verdenskrig som starten på den periode, der fører til den dybe isolationisme, der jo varer helt ind til angrebet på Pearl Harbor 7. december 1941, hvor USA bliver trukket ind i 2. verdenskrig, og andre ser det egentlig som den periode, hvor USA modnes til at ville træde ind. Det er man sådan lidt uenig om. Men der sker i hvert fald noget, der ændrer den amerikanske psyke på begge måder. Og nu skal vi selvfølgelig passe på med at trække sammenligningerne historisk for langt, men det er jo alligevel meget interessant, at Woodrow Wilson bliver valgt i udstrakt grad på en kampagne, om han ikke vil blande Amerika ind i den krig, der foregår over i Europa, Wilsons, og så gør han det alligevel. Wilsons valgsejr er jo ikke en, han egentlig selv er skyld i. Det, der sker, er, at Taft, der stiller op for republikanerne, William Taft bliver uvenner med sin gamle gode ven, Theodore Roosevelt. Og Theodore Roosevelt synes simpelthen, at Taft er blevet for højorienteret. Det, der sker med det republikanske parti under Taft, er, at Taft gør republikanerne til det parti, der er i dag. Vi forstår jo republikanerne som et borgerligt parti. Et parti, der sådan har mange venner blandt forretningsdrivende og industriens folk osv. Det, man sådan forstår ved et blåt parti, også i Europa. Det, man tit glemmer, er, at før Taft, der var det lige omvendt i amerikansk politik. Der var demokraterne, der var det højorienterede parti, og republikanerne, der var de progressive og gik forrest i kampen for fagforeninger og en masse andet. Den lille mands ret og det at drage vest på og et frontierspørgsmål, hvor nybyggerne skulle have ordentlig behandling osv. Det skifter med Taft. Det bliver Theodore Roosevelt så sur over, at Theodore Roosevelt, den her gigantiske skikkelse i amerikansk historie, han laver sit eget parti, der selvfølgelig sådan typisk Roosevelt får navnet The Bull Moose Party, altså det store elgeparti, kæmpe elgepartiet, og det er meget tæt på at vinde valget, men det betyder, at den republikanske base bliver delt op i to blokke, dem der går med Taft og de der går med Roosevelt, og det betyder, at den rest, der traditionelt er tilbage til demokraterne, som ikke i den her periode er inde i en god gænge, falder til Wilson, men det er nok til, at han kan sætte sig i præsidentembedet i 1913. Lad os lige dvæle et øjeblik mere ved Første Verdenskrig, vi går videre til det aktuelle her, Mads. For i den der pågældende artikel, jeg talte om, som jeg havde læst i The Economist forleden dag, der er der en historiker, han hedder Edwin Fountain, der siger, at den amerikanske uafhængighedskrig i sin tid, det er USA's skabelsesberetning. Borgerkrigen, altså i midten af 1800-tallet, det er en historie, den store saga i amerikansk historie, og så er 2. verdenskrig den store helteindsats. Og 1. verdenskrig bliver sådan tit glemt, siger han. Altså i den store fortælling, på trods af, at der døde cirka det samme som i 2. verdenskrig, på trods af, at det på den måde påvirker amerikansk politik, så er den tit sådan lidt glemt. Og den store mindesmærke er så også sjovt nok placeret ude i Kansas City og ikke inde i Washington D.C. Hvordan kan det være, at 1. verdenskrig den ikke sådan har samme store rolle i Amerikas historie? Altså jeg tror lidt, det har noget at gøre med, at den indsats USA gjorde i krigen falder meget sent, og den fred, der kommer bagefter. Man skal huske, at hvis man ser på Wilsons forestilling om, hvad der skulle ske med Europa efter 1. verdenskrig, både hvad angår Folkeforbundet, som jo bliver oprettet, men USA kan ikke selv melde sig ind, for hans eget senat stemmer forslaget ned i et kæmpe nederlag for Wilson. Og så Wilsons plan for, hvordan man skal få fred i Europa, hvor han jo ønsker at tage spille en aktiv rolle, og han mener, at amerikanerne har en erfaring, som europæerne bør lære af. Nemlig den erfaring, man har gjort sig på grund af sin egen borgerkrig. Han opfatter jo egentlig europæerne som en række broderfolk på mange måder, Wilson. Og han taler jo blandt andet om det her med, at jamen, vores borgerkrig, der slagtede vi hinanden. Der dør 600.000 mennesker i den amerikanske borgerkrig. Mere end 2 millioner var lemlæstet for altid. Og han sagde om den, at en af de fejl, vi gjorde, det var, at vi undertrykte syden. Vi ydmygede dem for lang tid. Og vi var for lang tid om at indse, at vi skulle hele sårene i forsoning. Det, der egentlig var Lincolns projekt. Men på grund af en periode, hvor man ikke havde Lincoln, han dør jo, bliver skudt i slutningen af borgerkrigen 1865 i Fort Theater, der får man jo ikke den her kontrol over den udvikling, og der begår man en eller anden form for overgreb mod syden, selvom de taber. Og en af Wilsons råd til Europa, det er jo at sige, lad nu være med at ydmyge Tyskland. Lad nu være med at knuse dem fuldstændig efter. Det var det, vi gjorde med syden. I vil bare få et monster i jeres baghave, hvis I ikke behandler dem ordentligt. Det er det, vi er ved at se ske hjemme. Altså, det er ikke noget af det, jeg siger nu, er ikke noget, der direkte for Wilson, men fra den kreds omkring Wilson, der tænkte ligesom ham. Wilson udtrykte ikke helt på den måde, men det var i bund og grund det, der var Wilsons tanker. Og så oplever man jo, at man laver en krigsskadeerstatningsordning over for Tyskland, der er urimelig på mange parametre, og et Tyskland, der har haft svært ved at fungere med inden for rammerne af den fredsaftale, man får, og man får egentlig det monster, som jo fører blandt andet sammen med andre ting jo til nazismens forfærdelige bog i verdenshistorien. Og på mange måder, der sidder der jo mange amerikanere og tænker, alt det der kunne de have undgået, hvis de bare havde lyttet lidt til os. Og vi talte før om, hvordan Donald Trump, han sådan er begyndt at blive trukket ind og ligner mere og mere en normal amerikansk præsident. Det kunne vi sige i forhold til det, vi talte meget om sidste uge, nemlig missilangrebet inde i Syrien, som var en intervention. Vi så, at amerikanerne forleden dag smed en kæmpe bombe ind over Afghanistan, og lige nu har vi diskussionen omkring Nordkorea og Sydkorea. Lad os lige prøve at høre et indslag i dag fra ABC News. The massive military parade, complete with flybys, tanks, and marching soldiers, comes as tensions with the U.S. are simmering. At the parade today, North Korea responding to statements like these from President Donald Trump. North Korea's a problem. The problem will be taken care of. With a new warning, North Korea's second most senior official saying Donald Trump is creating a war situation. And North Korea is prepared for all-out war, including a nuclear attack. So far, the nuclear tests some analysts anticipated to coincide with the celebration have not happened. But U.S. officials confirmed tonight that hours after that parade, North Korea did attempt to launch a ballistic missile, but it failed, exploding immediately after launch. Yet the trouble is not over. Some of the reclusive nation's newest weapons were on display in that parade, canisters large enough to hold what may be a new type of intercontinental ballistic missile, and for the first time up close, submarine-launched missiles. The North Koreans are trying to develop missiles that will reach the U.S. and already have weapons that could threaten Japan and South Korea, where more than 80,000 U.S. forces are based. Ja, Mads, det er et ret dramatisk indslag fra ABC News i dag, som altså handler om, at Nordkorea i anledning af deres oprindelige fars 103-års fødselsdag, tror jeg det var, holder sådan en kæmpe stor militær parade, hvor man kører en masse våben forbi, man ikke har set endnu. Man reagerer, tror man på, at Donald Trump har sagt, at Nordkorea er et problem, som der vil blive taget hånd om. Og så siger man fra nordkoreansk side i det her indslag fra vicepræsidenten, at man sådan set er parat til krig, man er parat til all-out war, som man siger, man er parat til en atomkrig, hvis det er det, det er nødvendigt. Og så nævner ABC-journalisten her til sidst, at man er i gang med at udvikle våben i Nordkorea, der i hvert fald inden ret længe vil kunne ramme Japan, hvor USA har mindst 80.000 tropper. Så det her, det er ikke bare en konflikt med et eller andet bizart, mærkværdigt styre ude i Nordkorea. Det er noget, der vitterligt truer verdenssikkerheden lige nu. Og truer USA på en måde, de ikke har været vant til, og truer selvfølgelig, som du er inde på, amerikanske nøgleallierede. Og man har jo længe opfattet Nordkorea som sådan et problem, man trods alt havde fået placeret i en kasse. Og så længe problemet blev i kassen, så behøvede man ikke at tage sig en masse af Nordkorea. Men Nordkorea er jo nu med sit den her kombination af, at man har et større lager og udvider sit lager af små, men alligevel et lager af atomvåben, og så får et ballistisk missilprogram, der er i stand til at flytte det her atomlager, de her atomvåben, længere og længere væk, og ramme fjender længere og længere væk. Altså i starten var det, at de havde et atomvåben noget meget begrænset. Det troede i bund og grund jo nok kun de allernærmeste lande i regionen, og det var, det var et ret lille våben. Men det her med, at man bliver ved med at udvikle det, betyder jo, at på et tidspunkt kan USA simpelthen se i øjnene, at her har man et styre, der er så besværligt som Nordkoreas, der vil have mulighed for at lave et atomangreb på USA eller på amerikanske allierede. Og man kan jo simpelthen se, at de her missiler bliver bedre og bedre og fungerer mere og mere præcist osv. Og det har hele tiden været sådan en hovedpine helt tilbage fra Clinton-årene, hvordan i alverden håndterer man det her. En af måderne, man tænkte på i starten, var at sige, fordi man skal huske, at Nordkorea er jo det mest, måske lige med undtagelse af Venezuela, så er det jo, og det ikke eksisterende Somalia, så er Nordkorea jo en fuldstændig failed state. De kan ikke brødføde deres egen befolkning. De udvikler ingenting andet end meget lidt, og blandt andet det her våbenprogram, og er fuldstændig afhængig af almisser fra omverdenen. Det er USA, sjovt nok, og Japan og Sydkorea og Kina, som er de eneste, der holder, skal vi sige, hånden under det her styre. Hvis de ikke får mad derfra, ris, hvis man ikke får energi og lidt ny teknologi og penge og så videre, så vil og benzin og så videre, så vil landet jo egentlig ret hurtigt kollapse. Og det eneste Nordkorea egentlig har at forhandle med over for alle de her nationer, der på et tidspunkt bliver enige om, at vi kan ikke forhandle med Nordkorea bilateralt, fordi de vil altid spille os ud mod hinanden. Så bliver man enige om, at når man laver forhandlinger med Nordkorea, så skal der altid være 5 nationer i lokalet samtidig. Nordkorea skal være der, og så skal kineserne være der, så skal japanerne være der, sydkoreanerne og amerikanerne. Og så bliver man enige der for at undgå det her. Og det betød jo, at den her nordkoreanske kurs med ofte at gøre et eller andet bizart, altså så sænkede de en destroyer fra Sydkorea på et tidspunkt. Ofte har de ladet ubåde stå op ved strande i Japan, og så bare kidnappet tilfældige japanere, som de har så taget med hjem igen, bare for sådan at sætte lidt gang i det hele. Der er en ø, som egentlig er sydkoreansk, som de nogle gange bare sådan skyder med artilleri imod. De gør bizarre ting. Og som regel er det altid noget, der hænger sammen med, at jo mere bizarre de opfører sig, jo tættere er vi på en ny forhandlingsrunde, hvor de kommer og tigger og beder om de ressourcer, de ikke kan klare sig uden. Nu kan man sige, at vi bare i den situation, at Nordkorea kan presse med noget, vi ikke har været vidne til med før, altså et atomarsenal. Og vi glemmer, fordi vi tit fokuserer så meget på atomvåben. Bag ved det er der jo også et meget stort formodet arsenal af giftgas, som de også nu kan ramme mål længere og længere væk med. Og det betyder, at de næste forhandlinger, der er det jo amerikanernes og japanernes og sydkoreanernes store interesse, fordi det er jo dem, der sådan er dem, de vil ramme. Det er jo sjovt nok ikke Kina, de har tænkt sig at ramme. Det er jo dem, der tit samarbejder så meget, man nu kan samarbejde med Nordkorea. Men det de tre lande forsøger jo at blive enige om, hvordan kan vi få pillet de her våben fra dem? Kan vi give dem et eller andet en gang for alle, så Nordkorea slår ind på en kurs, som hvor det ikke er den her underlige nordkoreanske udgave af russisk roulette, man skal spille hver gang, man vil have en sækris. Og virkeligheden er jo stadigvæk den, at Donald Trump nu har sagt, det er et problem, det er et problem, vi vil tage hånd om. Og det har man jo, som du lige var inde på før, forsøgt at gøre i USA på mange, mange, mange forskellige måder i meget lang tid, i hvert fald siden 1990'erne, for alvor under Bill Clinton. Men der er jo hele tiden det der, hvordan håndterer man en magt, der har atomvåben? Og i dag, der prøvede Nordkorea angiveligt, i hvert fald ifølge de amerikanske efterretninger og de sydkoreanske efterretninger selv, at affyre endnu sådan et missil, de skulle vise, hvad de kunne, og det mislykkedes så. Og nogle gange mislykkedes det jo, men nogle gange ser det også ud, som om de kan. Så vi har altså at gøre med en nation, der selvfølgelig ikke har top of the pop inden for det her område, men de er heller ikke uduelige. De er faktisk i stigende grad farlige. Ja, og de kan især vil de være i stand til at kunne. Altså man skal huske, at Sydkoreas hovedstad ligger meget tæt på, på grænsen til det delte Korea, ligger meget tæt på grænsen til Nordkorea, og der, de kan jo på meget kort tid skabe enorm ravage i deres nærområde. Det kan især gå ud over Sydkorea. Og hvis Japan pludselig også er inden for, for rækkevidde, så kan de også skabe en masse ballade der. Hvis USA er inden for rækkevidde, så vil det helt sikkert også være en del af det. Så man skal jo håndtere Nordkorea nu. Og det usædvanlige er jo, at altså, i Clinton-årene og i Bush-årene og også i Obama-årene, der var det, man hele tiden løb ind i, at kineserne var ikke ret interesserede i at træde på bremsen. De kunne egentlig godt lide kineserne, at man havde et vanskeligt Nordkorea. Fordi den vanskeligt Nordkorea betød, at så var Kina jo altid en del af løsningen og nødvendige forhandlingerne. Det specielle er nu, at det ser ud til, at Trump er enten parat til at agere over for Nordkorea udenom Kina, hvilket er et brud på den etikette, der er omkring, hvad man håndterer Nordkorea, eller også er kineserne ved at forstå, at de skal være tættere på den amerikanske position. Mange siger jo, at det var egentlig meget det, som mødet med Xi, præsident Xi og Donald Trump handlede om, da Xi var forbi Mar-a-Lago i Florida for at besøge Trump for ganske nylig. Lad os lige prøve at komme tilbage til noget, der skete, mens præsident Xi var i Mar-a-Lago nede i Florida, det såkaldte vinterhvide hus, der ligger nede omkring Palm Springs i Florida. For det var jo den lejlighed, at Donald Trump undervejs i middagen med Xi fortæller ham, at han har angrebet Syrien. Og der vil jeg godt lige prøve at spille et klip. Det var 2,5 minutter, men det er meget, meget væsentligt, synes jeg, for forståelsen af både det, der foregår med Donald Trump, i virkeligheden også hans forhold til Fox News. Fordi her har vi et interview med Donald Trump fra forleden dag med Fox Business, som på mange måder er en smule bizart. Lad os prøve at høre det her. You were with the president of China. You're launching these military strikes. Was that planned? How did that come about that it's happening right then? Because right there you're saying a reminder, here's who the superpower in the world is. You have no idea how many people want to hear the answer to this. I have watched speculation for 3 days now on what that was like. When did you tell me? But I'll tell you. Before dessert? But I will tell you. Only because you've treated me so good for so long, I have to tell you, right? I was sitting at the table, we had finished dinner, we're now having dessert, and we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen, and President Xi was enjoying it, and I was given the message from the generals that the ships are locked and loaded, what do you do? And we made a determination to do it, so the missiles were on the way. And I said, Mr. President, let me explain something to you. This is during dessert. We've just fired 59 missiles, all of which hit, by the way, unbelievable, from, you know, hundreds of miles away, all of which hit. Amazing. Unmanned. Brilliant. It's so incredible. It's brilliant. It's genius. Our technology, our equipment is better than anybody by a factor of 5. I mean, what we have in terms of technology, nobody can even come close to competing. Now, we're going to start getting it, because, you know, the military has been cut back and depleted so badly by the past administration and by the war in Iraq, which was another disaster. So what happens is, I said, we've just launched 59 missiles heading to Iraq. Well, you headed to Syria. Yes, heading toward Syria. And I want you to know that, because I didn't want him to go home. We're almost finished. It was a full day in Palm Beach. We're almost finished. And I, what does he do? Finish his dessert and go home. And then they say, you know, the guy you just had dinner with just attacked the country. How does he react? So he paused for 10 seconds. And then he asked the interpreter to please say it again. I didn't think that was a good sign. And he said to me, anybody that uses gases, you could almost say, or anything else, but anybody that was so brutal and uses gases, to do that to young children and babies, it's okay. He agreed. He was okay with it. He was okay. Ja, Mads, det her, det er jo, når jeg kalder det en lille smule bizarrt, så er det selvfølgelig fordi, at Donald Trump, han i det her indslag, bruger ret meget tid på at beskrive, hvilken fantastisk lækker chokoladedessert fik under middagen her. De var kommet til desserten, det var en fantastisk dessert. Ja. One of the most beautiful you've ever seen, siger han. Ja, det er jo, og jeg synes, det er en god detalje at få med, fordi der er så tit, man hører om de her store beslutninger fra verdenshistorien, hvor man sidder og tænker, hvad fik de at spise, og hvordan var maden? Og så begynder han så at fortælle, at, han, at de så sender de her 59 missiler afsted, og så går den søde kvinde, journalisten fra Fox News, der tydeligvis er meget begejstret for at tale med Donald Trump, så indskudder hun så, og de var ubemandede. Ja, hvilket de jo sådan set missiler er i sagens natur, og har været lige siden de første missiler, der blev affyret af Nazi-Tyskland i V1-udgaven, har været siden 1943-44, vil jeg tro. Ja, altså. Og så fortsætter det, Mads, for dem, der ikke måtte høre godt efter, så roser han så Amerikas militær for at være mindst 5 gange så dygtig i teknisk kapacitet som nogen andre. Så skynder han sig at komme i tanke om, for resten er det faldet helt fra hinanden, og derfor er jeg nødt til at give mange flere penge for at få det up to date en gang mere. Og så kommer han tilbage. Så siger han, midt under desserten, som præsident Xi virkelig godt kunne lide, siger han så en gang mere, så siger han, så fortæller jeg ham lige, at vi sendte 59 missiler hen over Irak. Syrien, siger journalisten så. Nå ja, Syrien. Så vi er sådan. Det er en meget sådan nonchalant måde, vi får fortællingen om, hvad der foregår på her. Ja, jeg kan faktisk godt lide det. Altså, jeg ved godt, det er et klip, der bliver delt meget på sociale medier, fordi det viser jo lidt om, det viser meget om, hvordan det hele sådan rabler i stedet for Donald Trump, når han kører derudad. Men altså, det viser også den måde, han tænker på og fungerer på. Det er jo sådan en indsigt i en præsidents tankegang, som jo bare er ret unik at få på den façon. Det må man give Donald Trump, at både når man følger ham på Twitter, eller når han giver svar til journalister, så er det ikke så nøje indstuderet og afmålt i doser, som vi har set det i mange, mange år med andre præsidenter. Nej, det er det ikke. Lad os lige sige, fordi det er jo klart, Mads, lad os slappe af et øjeblik, hvis du nu bare vil sige til mig, Mads, at det var forkert, det var bare en talefejl, da han kom til at sige Irak. Det var ikke, fordi han havde glemt det, vel? Det ved jeg ikke. Jeg tror godt, Donald Trump ved, at det er Syrien, han har angrebet. Han har lige forinden da jo talt om, at Irak-krigen var forkert, så han var måske lige lidt på vej ud af det spor, og det kan jo smutte. Altså, det håber jeg ikke, han har problemer med. Men det vigtigste er jo, at der er jo folk omkring Donald Trump, der godt kan kende forskel på Syrien. Ja, og lad os lige tale lidt om dem, Mads, for det synes jeg egentlig er meget centralt. Det der med, at han har fået skabt et hold af folk omkring sig, som du jo allerede, som jeg allerede, som jeg tror, vi alle sammen var egentlig glade for at se begynde at indtage vigtige positioner. Det er Rex Tillerson, udenrigsministeren, det er Mattis, forsvarsministeren, og så er det den nye chef for det nationale sikkerhedsråd, McMaster, der jo kom efter Michael Flynn, da han måtte træde tilbage på grund af sin alt for tætte forhold til Rusland formentlig. Den formelle årsag var, at han ikke havde talt sandt til vicepræsidenten, men det var formentlig det, der var tilfældet. Nu er det som om, at vi har et hold af udenrigspolitiske forsvars militære eksperter, der har, som du sagde, virkelig forstand på tingene. Ja, og på den ene side er der jo en udvikling i gang, som vi har set i et stykke tid, hvor den her magtkamp mellem dem, man kalder for de originale Trump-folk, som kalder sig selv for Trump-originalerne, at de er ved at tabe en meget stor magtkamp i Det Hvide Hus, som blandt andet vil også betyde, at Steve Bannon er røget ud af det sikkerhedspolitiske råd, der hedder National Security Council, som præsidenten bruger til at blive rådgivet i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. At han er røget ud af det på grund af en infight med Trumps svigersøn, Kushner, som jo er en, der fylder mere med i Det Hvide Hus, selvom han ikke har nogen sådan officiel rolle. Og forlydnerne går på, at Steve Bannon har været tæt på helt at forlade Det Hvide Hus, altså simpelthen er blevet så detroniseret af det, der er sket, at han er parat til at opgive sin indflydelse. Og det betyder, tror jeg godt, man kan se nu, at den dybe isolationisme, som Bannon hele tiden har været fortaler for, at den er væk. Og altså, USA er mere engageret i verden nu, og den sådan traditionelle. Jeg vil næsten sige, at Pentagon og militæret har overtaget amerikansk sikkerhedspolitisk tænkning. Og det er der mange, der kan synes lyder besværligt og farligt, og hvis man kun gør det, man gør nu, altså sender missiler afsted i øst og vest, så kan det jo godt være noget, der kan føre til en helt ny epoke i amerikansk sikkerhedspolitik, men i bund og grund er det nogle ret velprøvede kræfter, der er der. Og det, der er interessant ved, at det kan se ud som om, at Steve Bannon bliver skubbet lidt ud, og i øvrigt også nogle andre sådan i hans omgangskreds, det er jo, at du kan sige det, som Donald Trump blandt andet vinder valget på, og blandt andet meget vigtigt, jeg synes er meget vigtigt, at han træder ind i Det Hvide Hus, nemlig opgøret med det, han kalder den dybe stat, som jo i virkeligheden er, at der er folk i byråkratiet, det kan være i forsvaret, det kan være i udenrigsministeriet, det kan være forskellige steder, altså folk, der er statsansatte, der er så stærkt, der som sådan en slags hængedøn trækker enhver præsident, enhver politiker ned i deres tænkning, hvis ikke man er helt vildt stærk. Og det var derfor, mange troede, at han havde Steve Bannon ind til at starte med, fordi så var der en stærk stemme i Det Hvide Hus, der ikke bare efterplaprede Pentagon, der ikke bare efterplaprede Udenrigsministeriet, eller for den sags skyld Sundhedsministeriet, hvis det handlede om hjemlige reformer. Er det her som om, at Donald Trump han også lidt har givet op på det, der hedder opgøret med den dybe stat, eller deep state, som man siger på amerikansk? Altså, Trump sagde, at han ville dræne sumpen, mm-hmm. og have mange af sine egne folk ind, og man vil se en administration, som vi ikke har set tidligere. Og i hvert fald på det sikkerhedspolitiske område, så vil jeg sige, at det her er en meget, meget af embedsmænd og generalerne fra Pentagon-systemet ledet administration. Altså det ligner bestemt noget, vi har set tidligere. Og det er noget, som også er indlysende årsager. NATO-landene, altså de allierede i Europa, er meget, meget glade for, ligesom de var meget, meget glade for det helt eventyrlige udsagn, som Donald Trump han kom med efter mødet med Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær forleden, der hvor han jo sagde for nogle uger siden, han sagde for nylig, at NATO var forældet, det er de ikke længere, de er fuldstændig med i kampen mod terror, efter jeg fortalte dem, at det skulle de. Så var det, som om, at meget af nervøsiteten hos NATO-landene i Europa er ved at forsvinde. I hvert fald tror jeg, og her synes jeg egentlig, Trump godt kan score en slags sejr. Altså, det lykkedes Trump at gøre NATO så nervøs, at mange NATO-lande konkret overvejer at bidrage mere til NATO-fællesskabet, både i midler, men sandsynligvis også i at være med i amerikanske udenrigspolitiske eventyr eller missioner, fordi man nu ved, man har et USA, der lægger meget mærke til, om man er en god eller en dårlig allieret. Og det har man ikke rigtig haft tidligere, og det er jo rigtigt, at Trump jo ligner en, der har slugt sine ord, eller nu mener det modsatte, men det kommer jo også på baggrund af, at man fra Europa for en gang skyld er vågne til død, efter amerikanerne har skældt mod for at være free riders, noget man jo har, altså man opfatter jo europæerne som nogle nasserøve, der ikke har ville betale til egen sikkerhed i generationer, og nu ser det ud til, at der sker lidt, og det må man sige er en slags sejr for Donald Trump. Ja, det vi taler om her, det er selvfølgelig, at Donald Trump meget tydeligt har sagt, at de europæiske NATO-medlemmer må leve op til den forpligtelse, som de selv har skrevet under på, nemlig at de skal arbejde sig hen imod at bruge 2% af deres BNP på forsvaret, ikke langt mindre. Danmark bruger for eksempel 1,14% efter den seneste opgørelse, ja. Så pas på, fru Hansen derude, hvis du har ondt i hoften. For en gang skyld kan det være, at pengene går til militæret, og ikke til din hofteoperation. Lad os lige prøve at se på noget. Du nævnte det lige selv lige før, Mads, nemlig at Steve Bannon er på vej til at blive skubbet lidt ud af vagten. Det kan virke som om, der er en magtkamp i Det Hvide Hus mellem blandt andet Steve Bannon på den ene side, og så Jared Kushner, som er svigersøn, Ivankas mand, inde i Det Hvide Hus. De sådan har en kamp. Det gode Saturday Night Live, de viste her lørdag aften en sketch, hvor man altså ser Alec Baldwin i sin glansrolle som Donald Trump, der skal tage stilling til, hvem af de to det er, som skal fortsætte. Og Steve Bannon kommer simpelthen ind klædt som manden med len, mens at det er Jimmy Fallon, en anden kendt talkshow-vært, Saturday Night, hvad hedder det, talkshow-vært, der er Jared Kushner. Lad os prøve at høre lidt fra klippet her. Jared, Steve, standing before me are my two top advisors. I only have one photo in my hand. That's right, tonight is elimination night. There's been a lot of drama in the house and that's okay, but one of you must go. Now, who gets to stay? Jared, you take the most beautiful photos. Steve, you take the worst photos I've ever seen in my life. I'm not joking. When I see a photo of you, it makes me want to puke. Okay? Jared, I've sent you all around the world to represent me, but no one's ever heard you speak. You're like a little Jewish Amelie. Steve, you may be smart, but I once walked in on you eating a live pig in the Roosevelt Room. Yeah. Moment of truth. The photo in my hand represents the man who will be staying tonight. You will get to keep advising me. And you will also get $100,000 courtesy of L'Oreal. If you do not see your photo, you must immediately leave the Oval Office. The Oval Office and join Kellyanne Conway in the basement. But don't worry, your journey does not end tonight, because you will get to come back at the end of all of this and help send me to prison. Okay? And the person that will stay on as my top advisor is... Jared! Congratulations, Jared. And Steve, I'm sorry, but it's a goodbye. Take him back to hell. Ja, tag manden med lin tilbage til helvede, siger Alec Baldwin her i rollen som Donald Trump på Saturday Night Live, og så kommer der faktisk en anden mand med lin og henter ham. Altså, hvis der er nogen, som det progressive, venstreorienterede centrum-venstre Amerika afskyer, og muligt endnu mere end Donald Trump, så er det Steve Bannon. Han er simpelthen hadefiguren. Nummer et, ja. Og så længe han er aktiv i korridorerne omkring Donald Trump, så vil man bruge mange kræfter på Steve Bannon. Det er en, der er en helt altså, overdreven interesse for Steve Bannon. Sidste artikel, jeg sad og læste, det var, om Steve Bannon var inspireret af italiensk fascistoid filosofi fra 1920'erne og 30'erne og så videre. Altså det er helt på det niveau, at hvis bare det, han har læst en bog af nogen, så går man op i det på den amerikanske venstrefløj og kan straks udlede en masse idéer, som jo også ved, nogle gange kører lidt rigeligt vel rundt i dit hoved, David Trads, om at fascismen er på vej ind i USA af bagvejen, og jo, Steve Bannon er et eksempel på det. Steve Bannon vil jeg i hvert fald sige, hører til i den retning, hvor vi går meget, meget, meget langt fra normal amerikansk tankegang. Så meget ja. Kan vi i hvert fald blive enige om. Men Steve Bannon er jo også, som Alec Baldwin siger, som Trump her, den værste det værste fotografi, vi kan udsende, fordi han ligner jo, Mads, han ligner jo en ond mand, hvorimod Jared Kushner ligner en, der deltager i Top Gun-filmen, ikke? Jo, der er ingen ægte konkurrence mellem de to mænd på det punkt. Altså, det er Kushner ligner en succes, og Bannon ligner noget, man ikke skal efterlade sine børn alene med. Ugens bog, Mads. Normalt så taler vi om en eller anden stor faglitterær bog, eller vi taler om en stor bog fra den amerikanske skønlitterære kanon. Denne her gang, så går vi i en lidt anden retning. Det er mig, der skal vælge bogen i dag. Og jeg har simpelthen valgt en bog, jeg har stående derhjemme, som er et kæmpe opslagsværk på over 800 sider. Den hedder Den Store Amerikanske Kogebog, og den er inddelt efter de forskellige regioner i USA, sådan så man kan lære de helt traditionelle retter, som amerikanerne jo har. Nu talte vi om 1. og 2. verdenskrig før, og jeg har nogle gange hørt, at der er mange, der sådan gør nar af det amerikanske køkken og siger, at det stoppede omkring det tidspunkt, hvor man opdagede konservesdåsen under 2. verdenskrig, og kvinderne derhjemme opdagede det, fordi de gerne ville være lidt ligesom dem, der var ved fronten, og så siden gik det lidt i stå. Men det er jo selvfølgelig som så meget andet løgn, fordi amerikanerne har jo et rigtigt køkken. De har barbecuen, de har buttered popcorn, de har mange ting, kan vi godt blive enige om, som er ret godt. Og i den her bog, Mads, den store amerikanske kogebog, over 500 klassiske opskrifter, der kan man simpelthen finde nogle af de allerbedste. Jeg vil bare lige nævne en, så må du også få lov til at vælge en bagefter, okay. Mads. Men jeg vælger først en, og det er simpelthen Osa Nichols' kernemælks flapjacks. Og en flapjack, det er et andet ord for en pandekage på amerikansk. Og det er altså de her klassiske tykke, ret tykke, sådan omkring en centimeter i højden, som man laver også lidt mindre end de danske pandekager. Og så, hvis de nu ikke er søde nok, så hælder man et godt lag sirup hen over det. Den slags, ikke? Måske også blåbær. De laves altså på den her meget simple måde, at man har noget mel, noget bagepulver, noget natron, noget salt, noget kernemælk, noget mælk og et pisket æg. Det blander man sammen, så får man tyk flydende dej, som man så steger typisk på en normal stegepande, sådan en 3 stykker af gangen. Og så siger man jo opskriften her, 3-6 er nok til en person. Det er jeg ikke enig i. Man kan godt spise 12. Man kan godt spise 12. Jo, altså jeg prøver at holde lidt igen med amerikanske pandekager. Det. Marcus Klump kan spise mange af dem, ved jeg. Men du kan ikke spise 12? Nej, jeg kan ikke spise 12 pandekager. Det har jeg ikke gjort. Altså, sidst jeg spiste 12 af noget, var til en børnefødselsdag, hvor jeg spiste 12 hotdogs og fortrød det i flere år bagefter. Og siden da har jeg holdt mig. Men det er alligevel noget, man bliver lidt imponeret at høre, Mads. Du har valgt en anden ja, men jeg synes, det skal være det, man kalder cornbread på amerikansk, som jeg sætter meget pris på. Det, vi vil kalde det majsbrød. Det er en af de lykkelige fusioner mellem det originale amerikanske, altså en indiansk opskrift. Indianerne lavede noget brød af majs, og da europæerne kommer, der bliver den her tradition med at lave majsbrød, som er ret søde og spises til mange forskellige retter, og især stor i det sydvestlige køkken i USA. Men hele sydstatskøkkenet har meget cornbread, og når man sætter sig til bordet der, så er det at få et hjemmebagt cornbread, især når man er tæt på nogle af de områder, hvor man stadigvæk holder fast i det at lave lidt hjemmelavet mad. Det er jo ikke noget, der sådan fylder meget i USA længere, desværre. Men der vil man tit opleve, at man tænder stor ære i at lave et godt cornbread. Og så har jeg nogle gange hørt Don Mads sige, et cornbread, det er sådan lidt kedeligt, fordi det er sådan lidt tørt i det. Men det er jo, fordi man glemmer en primær funktion for cornbread, nemlig at søbe sovsen op, ja, gravy. Altså, ja, altså et cornbread er jo sådan et brød, man bruger til simpelthen som en slags bestik. Ja. Så du tager hele tiden en skive cornbread, i stedet for at bruge en gaffel til at spise med, så tager du noget cornbread, og så spiser du din mad med det her cornbread, som du så fortærer samtidig med. Og mange af de retter, der er, som cornbread passer bedst til, og så sjovt nok også nogen, hvor man skal have en lidt våd ret bragt indenbords. Nu glemmer vi jo en ret, som jeg ved, vi begge to holder af. Det ved jeg jo alene af den grund, at da vi var i USA i forbindelse med indsættelsen af Donald Trump, der var vi ude at spise den lækker ret, nemlig et bjerg af kyllingevinger. Og der er jo det dejlige ved kyllingevinger i USA. De er lidt større end vores. Det må være, fordi deres kyllinger, deres høns, bliver lidt større end vores. Og så holder de ikke igen med antallet, og de holder heller ikke igen med, hvad skal vi sige, sådan en lækker sovs, som man kan dyppe det i ved siden af. Og der kan man lige bruge lidt cornbread til at tage det sidste sovs med, hvis man ikke har fået det fisket op med kyllingevingen. Så cornbread passer til alt. Cornbread passer til alt. Bogen hedder Den store amerikanske kogebog. Den er oversat til dansk. Den er skrevet af en kvinde ved navn Clementine Paddleford. Den kan jeg varmt anbefale. For nogle uger siden, Mads, der sagde du, at Sean Spicer, som altså er talsmanden for præsident Trump i Det Hvide Hus, han var ved at finde sine fødder, han var ved at lande i en rolle. Det skulle jeg aldrig have sagt. Det skulle du aldrig have sagt, hvor han sådan vidste, hvordan man skulle udfylde den rolle. Forleden dag, for de mennesker, der har været på månen i den forløbende uge, ikke har opdaget det, der kom han så galt af sted. Ja, det gjorde han. Han stod foran den amerikanske presse og sagde, at Assad var slem, og han var værre end Hitler, for Hitler trods alt ikke gassede sine egne borgere. Og det er der jo, altså, blandt andet 6 millioner offer for Holocaust, og andre, der jo nok vil sige, er en lidt stram sammenligning. Og der bliver han simpelthen til grin for åben mikrofon, og han prøver så at redde sin udtalelse, og tydeligvis er det en anden underlig fortalelse, eller også har han simpelthen ikke tænkt over, hvordan man systematisk gasset især jøder ihjel i udryddelseslejrene i Nazi-Tyskland, og den faldt fuldstændig til jorden, og han blev simpelthen, altså han, jeg har sjældent set nogen så afklædt for åben mikrofon, som Sean Spicer var der. Nej, han måtte jo simpelthen gå ud og undskylde, og i interviews har han sagt, jeg beklager, jeg kom til at sætte præsidenten i et dårligt lys med det her. De gode venner af familien Trump, nemlig Saturday Night Live, som jeg så lige har spillet et klip for, havde selvfølgelig også i den her uge, hvor Melissa McCarthy i glansrollen som netop Sean Spicer kommer ind til den såkaldte Easter Egg Hunt, som foregår i Det Hvide Hus, hvor nogle særligt udvalgte børn får lov til at løbe rundt og kigge efter påskeæg i Det Hvide Hus. De sådan er der, og så kommer han altså ind klædt som en kanin. Lad os lige prøve at høre det her lille klip med en, der spiller Sean Spicer. And now a special message from the White House Easter Bunny. Hey kids, happy Easter! All right, get out of here! Get out of here! Go! Get out of here! Get out of here! All right, shut up! Shut up! Don't push me, I'm sweating my Easter eggs off in this thing! And everybody, shut up! So I can apologize. Yes, you all got your wish this week, didn't you, huh? Spicy finally made a mistake. As we all know, President Trump recently bombed Syria. while eating the most beautiful piece of chocolate cake America has ever laid eyes on. That's a fact. Okay? People love that look on that cake. Now, in defending the president's decision, I said that unlike Syrian leader, the leader of... Son of, what is his stupid name? I got Bazooka Felicia Ahmad Rashad. At least Hitler never used chemical weapons. And everybody freaked, okay? They were all like, boo-hoo! Boo-hoo, what about the Holocaust centers? And yeah, I know they're not really called Holocaust centers. Duh. I know that. I'm aware. I clearly meant to say concentration clubs. Okay. Let it drop. It would be really great if the nitpickers could try to see the big picture and didn't solely focus on every little slur and lie I say. That'd be nice. Ja, Mads, det her det er altså Sean Spicer, eller rettere sagt, det er Melissa McCarthy i rollen som Sean Spicer. Hvis vi nu før talte om, at Steve Bannon er sådan et ansigt, der er en belastning for præsidenten, i hvert fald over for dem, der hvad skal man sige, er uden for den allernærmeste cirkel af venner. Hvad er så Sean Spicer? Altså, det må ikke fortsætte ret længe på den her façon, for så er Sean Spicer jo en stor hemsko for præsidentens budskab. Og det er også en meget utaknemmelig rolle. Jeg har egentlig hele tiden tænkt, at Sean Spicer var nok en af dem, der havde det hårdeste job i USA overhovedet. Det er konstant at skulle forsvare det, Donald Trump finder på, især over for en presse, der jo tydeligvis ikke er særlig begejstret for præsidenten. Men når man så begår sådan nogle fejl som det her, så gør man det ikke nemmere for sig selv, og gør det også faktisk nemmere for Donald Trump at tænke over, om man skal finde en erstatning for Sean Spicer på et tidspunkt. Så hvis Sean Spicer ønsker at beholde sit job, så skal han ikke begå mange flere af sådan nogle fejl som det her. Og det job, som Sean Spicer har, findes jo ikke i Danmark. Det sådan set går ud på, det er, at vi inde i Det Hvide Hus, som jo ikke er et gigantisk stort hus, er forholdsvis små kontor, der sidder de vigtigste journalister fra amerikanske medier meget, meget tæt pakket. Og så er der sådan et lille rum, man kan sætte sig ind i, hvor der er en 4-5-6 rækker, hvor de journalister sidder på. Og så lige ved siden af, der er sådan et podie, hvor enten præsidenten eller præsidentens talsmand, altså Sean Spicer, kan gå op og sige noget. Og det er ofte mere end én gang i løbet af en dag, at sådan talsmanden skal ud og forsvare et eller andet svar på spørgsmål, og han står altså på mål for præsidenten. Det, han siger, det er præsidentens ord. Så det er jo, Mads, det er jo en, noget af en opgave, uanset hvilken præsident man repræsenterer. Det er selvfølgelig særdeles svært, når man er op imod en presse, der betragter Donald Trump som er fanden selv, ikke? Jo, men altså, jo, det er svært at være i Spicers situation, men selvfølgelig også fordi man har en præsident, der har erklæret krig mod dele af medierne. Mm-hmm. Og det betyder selvfølgelig, at når de her pressemøder begynder, så er stemningen derinde ikke særlig god. Og Spicer har jo brugt mange kræfter på at bede journalister om at knytte sylten og tie stille og gå, og der er folk, der ikke har været velkomne til pressemøderne og så videre. Det har været en meget hektisk tid for Sean Spicer og den amerikanske presse, og det betyder selvfølgelig også, at når de får noget på ham, og han leverer noget på sig selv, som er den her udtalelse, så må han jo også forvente at få en ordentlig tur i mediemøllen, og det er det, han har fået. Og ikke så længe, Mads, der bliver det den 29. og 30. april, det er en weekend, lørdag og søndag, der vil du og jeg holde to offentlige møder. Det ene kommer til at foregå i Bremen i København, og det andet kommer til at foregå i Skråen i Aalborg, henholdsvis lørdag og søndag. Der skal vi snakke meget mere om det her. Hvad bliver sådan vores hovedtema på de der arrangementer? Hovedtemaet bliver vel, hvor uenige vi er i store stræk omkring amerikansk politik. Du opfatter Donald Trump som en fascistisk kattelem, hvor der suser alt muligt mørkt igennem, og jeg opfatter Donald Trump som en mand, der ønsker at skabe vækst og arbejdspladser i USA og giver fanden i hele Obamas dagsorden, men ofte gør det på en ret tumultarisk façon. Det er vel det samstød mellem de to ting, vi især kommer til at diskutere. Nu fik du jo det sådan udlagt, som om at jeg er kugleskør, hvad der jo er langt, langt, langt fra sandheden. Fordi det, du i virkeligheden mener, Mads, det er jo, at Donald Trump, han er næsten lige så god som din store helt, Ronald Reagan. Ej, Reagan er en, jeg slet ikke vil sammenligne Donald Trump med. Trump, synes jeg, er på mange måder stadigvæk i gang med at finde sin sin arbejdsgang og sin egentlig også sin dagsorden for det alt det han gerne vil, og jeg synes det er svært at egentlig at forstå hvor Donald Trump vil hen. Men nogen fascist ser jeg ham bestemt ikke som. Det er mere det der min store pointe, men gid han var lidt mere som Reagan, det ville da kun blive bedre af det. Lige nu er jeg kun glad for at der ikke går en uge, nærmest ikke en dag uden at han bryder et af sine allerværste valgløfter. Det er jo nogle gange, man er glad for, at nogen bryder deres valgløfter. Det kan vi sige her. Ja, altså sådan har jeg det også. Jeg har med en vis sindsro er vidne til, at USA tager en mere traditionel placering i vores allesammens verden, og som leder af den fri verden. Det har jeg det egentlig godt med, og jeg er egentlig rimelig rolig med den kreds af folk, som langsomt er ved at træde karakter på det her område. Altså, vi taler om McMaster som sikkerhedspolitisk rådgiver, vi taler om James Mattis, der er forsvarsministeren, og jeg synes faktisk også, Tillerson gør det bedre og bedre som udenrigsminister, selvom hans start var ikke meget bedre end det, vi var vidne til før med Sean Spicer, og lidt bedre, men ikke ret meget bedre. Jeg tror faktisk, Mads, vi skal kigge på Rick Tillerson i næste uge, for det er interessant at se på ham, USA's udenrigsminister. Billetterne til vores to shows i København og i Aalborg kan købes på Radio 24/7's hjemmeside radio247.dk. Vi siger tak for denne gang. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk.